Judy. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 29 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Co było zmieniać czas na zimowy, jak jednakowo ciemno było w letnim, tak i teraz też po piątej ciemno, ciemno do tego. Było pięknie zimno, informuje pan Darek, ale było weekend pięknie, paskudnie. Co nie, panie Budzik? Lało, wiało, zimno dawało. U mnie plus 3 za oknem i zapewne pochmurnie, bo ciemno. No i było zmieniać czas. No właśnie, pan Darek Zimnolubny z Bolesławca jest z nami. Pięknie było, zimno. A jeszcze będzie, bo to teraz piękne przychodzi, a dokumentacja fotograficzna, między innymi z północy Norwegii. Krótko i na temat. Szachmat, zima. I faktycznie śnieg jest i do tego biegówki. Zima. no, koniec października, jeszcze się objawiła m.in. w Harstad, skąd donosi pani Magda. A u nas w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet rozpogodzenia. Poza tym dziś, tak jak wczoraj, pochmurno, będzie padał deszcz. Do tego na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby, umiarkowany nad morzem dość silny, choć w rejonach podgórskich oraz na północy wiatr porywisty, nad morzem do 60, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura no, w jednych regionach spadła, w innych się podniesie i to sporo, bo spora rozpiętość w związku z różnicą właśnie tychże napływających mas powietrza, bo i będzie polarno-morskie i arktyczne i zwrotnikowe. No to każdy dopasuje sobie na podstawie wartości temperatur, gdzie jakie. W dzień od plus 5 na Suwalszczyźnie. No to wiemy, arktyczne bardziej. 10 w centrum. To by pasowało takie arktyczne z domieszką tam, gdzie na południu 15 polarno-morskiego, a już zwrotnikowe, ciepłe lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam dziś nawet do 20 stopni. Wieki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Dajło czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecień sal i as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair, ciechoć inny tu pominek, ławka skwer. Ciechoć inny ławka skwer, granie fair, granie fair, granie fair. Kuba Badach, Zbigniew Wodecki, wykidajło czas ostatnio z 29 na 25. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1917 notowaniu listy przebojów trójki. A co na liście przebojów dzisiejszych wydarzeń? O czym będziemy mówić w serwisach? O czym na portalu, w pozostałych audycjach? Między innymi o tym, że wizytę w Waszyngtonie składa dziś minister Mariusz Błaszczak. W stolicy Stanów Zjednoczonych szef resortu obrony spotka się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem, a rozmowa będzie dotyczyć stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Z kolei na cmentarzu w Ławkiesach na Łotwie odbędzie się dziś uroczysta konsekracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej. Prace przy kwaterze zostały zrealizowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Były prokurator generalny Andrzej Seremet złoży dziś zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Będzie to czwarty świadek, którego przesłuchają posłowie. Początek posiedzenia komisji z jego udziałem zaplanowano na 10:00. Przypomnijmy, według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT z lat 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. O 8:00 w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT rozpoczną się rozmowy protestujących związkowców z przedstawicielami zarządu firmy. Obie strony będą rozmawiać o podwyżkach, sytuacji zwolnionych niedawno pracowników, a także samym proteście. Termin rozmów ustalono pod koniec zeszłego tygodnia. W Warszawskim Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza zostanie dziś otwarta wystawa W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924-1998. Upamiętnia zmarłego przed 20 laty poetę. Ekspozycję prezentowano wcześniej na krakowskim przedmieściu w Warszawie, także w Senacie. A z naszego radiowego ogródka dziś wieczorem w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert szlagierów II Rzeczypospolitej lata 20, lata 30. Ten koncert rozpocznie się o 18:30 tu przy Myśliwieckiej. Dla zebranych zagra zespół Go Band, czyli młodzi i zdolni wykonawcy polskiej jazzowej sceny muzycznej. Będzie można także usłyszeć znane z okresu międzywojennego utwory właśnie w jazzowych aranżacjach. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycowo. Noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jak ten czas powoli leci. Druga w pół do trzeciej. Do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary. By 9:00 była już. By 9:00. By 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Animal Blue, czyli Agata Schulz, Robert Waldorf Adamski i nasz, że tak powiem, trójkowy Darek Pieruk, autor muzyki grający na gitarze w Minimal Blue. 19 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że wielu pracowników nie potrafi podjąć akcji ratowania osób z zatrzymanym krążeniem i potrzebne są szkolenia. Według Koalicji Bezpieczni w Pracy pracodawcy powinni zapewnić pracownikom szkolenia z pierwszej pomocy, szczególnie na wypadek nagłego zatrzymania krążenia. W Polsce rocznie umiera z tego powodu aż 40 tysięcy osób. Tymczasem z badań prowadzonych przez Koalicję wynika, że prawie 30% pracowników fizycznych i umysłowych nie potrafi udzielić pierwszej pomocy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich lat wskazują, że w Polsce prawie połowa zgonów jest spowodowana chorobami układu krążenia. Te najtragiczniejsze żniwo zbierają nagłe zatrzymanie krążenia oraz zawał serca. Defibrylator w każdej firmie, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że niedzielny zakaz odebrał centrom handlowym już 9 milionów klientów. Najmocniej spadły obroty kin i sklepów z kosmetykami. Zyskują głównie dyskonty i stacje paliw. 12 listopada dodatkowe święto państwowe z okazji stulecia odzyskania niepodległości miało być podwójnie nietypowe, bo jednorazowe i z otwartymi sklepami. Senat jednak z przygotowanej niespodziewanie i błyskawicznie uchwalonej ustawy wykreślił punkt pozwalający na handel tego dnia. Ma to być radosne, wolne od napięć święto, ale dla wielu grup może być liczeniem strat. Firmy mówią o paru miliardach, nie licząc strat z tytułu zmian organizacji, a te są niewymierne. Niedzielny zakaz handlu pogrąża galerie, małym kupcom też nie pomaga. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze strony sportowe dziennika. Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP zapewnił sobie 5. tytuł mistrza świata w Formule 1. We wczorajszym wyścigu o Grand Prix Meksyku zajął 4. miejsce. Zwyciężył Holender Max Verstappen z teamu Red Bull. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci Fin Kimi Raikkonen, obaj kierowcy z ekipy Ferrari. Hamilton po raz 5. mistrzem świata Formuły 1, o tym dziennik Gazeta Prawna. Szelest prasy powróci oczywiście po godzinie 6, a właściwie przed 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Także kontakt z nami, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy się, by dopisać do listy obudności. Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swojej. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów, twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj. Nie tylko wiatr, ale także chłodek i śnieg. To już do zobaczenia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że niesamowite jest to, że wypuściłam psinę na podwórko. Patrzę, a tu śnieg. Oj, jacie. Rewelacja, bo jak śnieg, to i Mikołaj, pisze pani Kasia. Oj, się zagalopowaliśmy, zagalopowaliśmy. Pan synoptyk też, a to właśnie arktyczne powietrze przyniosło w północne części kraju. Nie wiem, czy aż strasznie dużo tego śniegu, tak jak u pani Magdy na północy Norwegii, ale jednak zauważalny. Kto podpisuje listę obłudności? Między innymi pani Kasia, która dodaje 14 stopni teraz. Mały deszcz z Podkarpacia, ależ ciężko się zbiera po tych dniach wolnego. Zaspany, ale jednak dzień dobry. Życzliwe słowo od pani Agnieszki. Bardzo pięknie dziękujemy. Kłaniamy się i pochylamy nad muzyką. Pan Krzysztof z Łodzi także podpisuje listę obudzności. I pan Tomek, trasa Kruszwica-Kętrzyn. Pogoda pod psem. Pan Tomek z Radziejowa na słuchu za fajerą. No to by dobrze się jechało. Za chwilkę muzyczne kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii właśnie z 29 października. Ale po kolei. W 1864 roku założono Międzynarodowy Czerwony Krzyż. To było 154 lata temu. Pozarządowy ruch humanitarny, który ma swoje placówki niemal we wszystkich krajach świata. Ta organizacja została powołana 29 października 1863 roku podczas Międzynarodowej Konferencji w Genewie, a założenie miało miejsce 154 lata temu. 115 lat temu urodził się Mieczysław Jastrun, poeta, prozaik i eseista. Zmarł w 1983 roku. 94 lata temu urodził się Zbigniew Herbert, fantastyczny poeta, zmarły w 1998 roku, a w 1959 we Francji ukazał się pierwszy komiks o przygodach Asterixa. 19 lat temu Leszek Cichy zdobył piramidę Carstensz, najwyższy szczyt Australii i Oceanii, tym samym jako pierwszy Polak koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich siedmiu kontynentów. 10 lat temu zmarł William Walton, amerykański pisarz i malarz. Większość życia spędził we Francji, gdzie nad Sekwaną, mieszkając na barce, malował obrazy i pisał książki. W latach 90. powieści Waltona cieszyły się ogromną popularnością wśród polskich czytelników. 10 lat temu wyprodukowano ostatni autobus marki Jelcz. No to myślę taka ciekawostka też i przyrodnicza, motoryzacyjna, szczególnie dla pani Iwony z Nys. Czas na muzyczne kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem 74 lata temu urodził się gitarzysta i wokalista The Moody Blues Danny Lane. Rocznik 44. We've already said I don't do Blues. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza 74 lata kończy Dan Lane, gitarzysta i wokalista formacji. Muszę się podzielić wielką radością z Państwem. Poniedziałek, pogoda taka, jak wiemy, jeszcze ciemno, w związku ze zmianą czasu na nowe pieniądze to już właściwie 6:30, ale sygnały od Państwa, taki krótki apel, może prośba, mam nadzieję nienachalna, wpływają tak pozytywnie. Chciałem się właśnie podzielić tą radością, kiedy patrzę na skrzynkę mailową, SMS-ową, to wygląda to tak, ciach, ciach, ciach, no to nawet nie takie bym powiedział, trzy szybkie ciach, ciach, to bardzo szybkie, kiedy to wpadają informacje od Państwa, króciusieńkie, ale bardzo szczere w naszej budzikowej rodzinie, na temat po prostu tego, jak się wstawało, jaka wartość temperatury za oknem, tego nawet, że się nie chce, albo po prostu dzień dobry. I takie dzień dobry otrzymaliśmy i przekazujemy je dalej od pana Piotra Kowala ze wsi w Chmielowie +9. Na dzień dobry także pani Kasia informuje, że Kraków niezmiennie na nasłuchu przewaga chmur, mglisto i 9 powyżej zera. Chyba nie tylko pani Kasia czuje niedosyt wczorajszego koncertu w Trójce. Tak właśnie dziś też świętowaliśmy właściwie ciąg dalszy tego 30-lecia koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w naszym cyklu 3 na raz. Na dzień dobry także nasz wierny słuchacz pan Piotr z Ogrodzieńca, obecny już na stanowisku pracy. No, zuch, chłopak na jurze, 5 z plusem. Pan Remek Szczęściarz Żyradowski, rówieśnik Trójki, daje na trasie biegowej 4,5 stopnia. Z samego rana ścieżka biegowa przed godziną 6:00. Może ktoś zrobi z tym deszczem. W sumie tylko kapuśniaczek. On mnie nie zatrzyma. Start dziś za kwadrans parzysta, czyli za jakiś kwadrans. No niech będzie niecały. Kto się dołączy do tej ścieżki biegowej, no niekoniecznie na tej właśnie szczęściarza pana Remka, to polecamy się i zapraszamy. No u nas po 5:30 pan synoptyk z prognozą pogody właśnie. W południowej połowie kraju możliwe większe przejaśnienia, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet rozpogodzenia, poza tym tak jak wczoraj pochmurno będzie padał deszcz, na Suwalszczyźnie prócz deszczu także deszcz ze śniegiem. No i te masy powietrza sprawiają, że dziś spora rozpiętość temperatury. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w rejonach podgórskich oraz na północy porywisty i tak nad morzem w porywach do 60, w górach do 100 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie ambulatoryjne 999 hektopaskali. Znajdująca się przed frontem północna połowa kraju pozostawać będzie w chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Przejściowo nad krańce północne dopłynie już chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, a nad południe, z czasem również nad centralną część kraju, napływać będzie znacznie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No i te trzy zgoła różne masy powietrza przynoszą nam tę rozpiętość temperatury sięgającą 15 stopni, bo w dzień będzie od 5 plus 5 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, 15 na południu, a lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet dziś do 20 stopni. The Allman Brothers Band koncertowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspomnienie, bowiem w 1971 roku zginął tragicznie Dwayne Allman, wirtuoz gitary elektrycznej, współzałożyciel formacji. Wspominamy go w 47. rocznicę tej tragicznej śmierci. Sygnał od państwa, między innymi od pana Karola z drogi numer 73, tam 6 stopni, szósteczka dla pana synoptyka. Pan Paweł z gminy Ptaszkowa Trójkowej, zresztą kod pocztowy przypomnę, 33 333 14 stopni. No rzeczywiście u niektórych nawet ponad 10 stopni mniej, słusznie zauważa nasz słuchacz. Po dłuższej przerwie melduje się pan Tomek z Radomska. Dziś trasa do Olsztyna, deszcz pada 6 stopni, strasznie ciemno. Meblowe, no jak z Radomska, to pan Tomek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze pan Marek wspiera nas informacją. Kapitan Marek z Buenos Aires. Cóż tam takiego w Barcelonie? O, 9 stopni. Słabiusieńko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry. Tempo i radar. Buenos dias od pana Marka. Buenos Aires. Bardzo serdecznie dziękujemy. Żarty z rana, jak... No, niech i tak będzie. A jeszcze do tego, właśnie, pan Piotr z Wrocławia dodaje, nawet gdy słota na dworze trójka, powstać ci pomoże. O, jak pięknie może być i szczerze w naszym budzikowym gronie. Klementowice 7 stopni, rzadka mgła, już w pracy, to od pana Marka. Na dzień dobry także pan Grzegorz, Żarki, Letnisko i pan Staszek, gmina Pacyna, też na nasłuchu. A, jeszcze Krosno. To chyba jedno z najcieplejszych miejsc dziś o poranku. 15,5 stopnia. Kto by pomyślał, końcówka października. To właśnie to powietrze zwrotnikowe. Blues z rana, jak i tu każdy może sobie dopowiedzieć, a my w dalszej części naszego spotkania na 20 minut przed godziną 6 sięgamy po kolejną datę i kolejne urodziny. 72 lata kończy dziś brytyjski gitarzysta Fleetwood Mac, Peter Green. Stop messing around. one. Should do another five. You enjoy this? Yeah. Budzikowe kalendarium muzyczne. Ostrowiec Świętokrzyski na nasłuchu i także Tarnobrzeg, 10-12 stopni, drobny deszczyk. Bardzo dziękujemy panu Adamowi i pani Monice. Tak pięknie zaczyna się tydzień. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Także pan Robert już na nasłuchu. To poranna korespondencja z ostatnich chwil od państwa. To z muzycznego kalendarza jeszcze jeden sygnał. Taki, myślę, optymistyczny, jeśli chodzi o urodziny, kiedy to pamiętamy w muzycznym kalendarzu o tych, którzy obchodzą te właśnie swoje jubileusze. A dziś 74 lata kończy Robbie Van Leeuwen, gitarzysta, wokalista, autor tekstów Shocking Blue i ta nieśmiertelna kompozycja na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 14.06 czas na country w budziku, muzykę swą ulubioną i nam też prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Bum, bum, bum. Hey, look yonder coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's that orange blossom special, bringing my baby back. change harmonicas fast and kiss a duck. Going down to Florida and get some sand in my shoes. Or maybe California and get some sand in my shoes. Ride that orange blossom special and lose these New York blues. Going back to Florida. See, I don't know. I don't reckon I'll ever go back to Florida. But ain't you worried about getting your nourishment in New York? Well, I don't care if I do da do da do da do da do da. Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Hey, talk about a traveling. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special. Rolling down the seaboard line. Poniedziałek, a więc Johnny Cash. Johnny Cash w więzieniu w Folsom, 1968 rok, nagrania i na płycie wydanej przez firmę Columbia, później oczywiście Sony, są utwory także, które nie zostały wtedy wydane na winylu, wtedy kiedy płyta się ukazała. To był wielki przebój, Johnny Cash już ustatkował się, no przecież June Carter zapanowała nad jego wybuchową nieco naturą. Miał program telewizyjny bardzo fajny, w którym przedstawiał nie tylko wykonawców country, ale także tych najlepszych z okolicy, czyli z folku, a nawet z bluesa. Orange Blossom Special, czyli Ekspres Pomarańczowego Kwiecia, to była ta piosenka, to nagranie. Johnny Cash zagrał na harmonijce ustnej. Ciekaw jestem, czy wyświetlano tam także na ekranie specjalny film, który Johnny Cash kiedyś znalazł w archiwach. Mianowicie dwa pociągi pędzą na siebie, bo piosenka jest o pociągu, o Ekspresie Pomarańczowego Kwiecia, który jedzie z Nowego Jorku, a właściwie chyba jeździł z Nowego Jorku na Florydę, i te dwa pociągi potem się w efekcie końcowym zderzają, bo jadą wprost na siebie. Tak było w Sopocie. Nie wiem, czy państwo to pamiętają, kiedy Johnny Cash z rodziną, ale już bez Carla Perkinsa, był i wystąpił z wielkim powodzeniem. Dirty Old Egg Sucking Dog to jest dziwna piosenka humorystyczna, którą musiał zaśpiewać osadzonym tamże właśnie w Folsom. Jack Clement, jego przyjaciel, Jack Cowboy Clement, napisał tę piosenkę, bo lubił od czasu do czasu głupiać się i pisać piosenki prawdziwie wiejskie, bo rzecz polega na tym, że to był pies na jajka, na kurze jajka, po prostu brzydki, niesympatyczny i do tego jeszcze wyjadający z kurnika jajka. Więc to jest piosenka, którą po prostu trzeba traktować z poczuciem humoru. Johnny Cash. Well, we would like to do a couple of love songs here for you now. One, you know, the man's best friend is his dog, if he's got nothing else. And this song is about a dog. Well, he's not very handsome to look at. Oh, he's shaggy and he eats like a hog. And he's always killing my chickens, that dirty old egg-sucking dog. Egg-sucking dog, I'm gonna stomp your head in the ground. If you don't stay out of my hen house, you dirty old egg-sucking hound. Now if he don't stop eating my eggs up, though I'm not a real bad guy, I'm going to get my rifle and send him to that great chicken house in the sky. Korneliusz Pacuda. Ponownie jutro przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. No i mądrość ludowa na dziś, bo dzionki coraz krótsze, sikorki i kowalki akurat, jak pisze pani Ania z Karmnika, raz, dwa wyjadają wszystko, w krótkie dzionki października wszystko z pola, sadu znika. W Gliwicach 7 stopni, lekka mgła jeszcze nie zniknęła. Jeszcze nie zniknął, dopiero się pojawił. Poniedziałek, 29 października. Dziś imieniny Darii, Eusebii, Violetty, Felicjana, Jacka i Narcyza. Mocno ściskamy wszystkich dziś świętujących i imieniny, i urodziny. No i gorąco pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Nasz wierny słuchacz pan Adam informuje, że udało się w niezłym tempie przebiec 30 kilometrów. Z pozdrowieniami dla wszystkich biegaczy, nie tylko z Tarnobrzega. Mimo zawieszonych nisko chmur w deszczu. Ach, to na rozgrzewkę z naszej płyty tygodnia. Greta Van Fleet za 6:06. Tygodnia. Greta Van Fleet, no nieźle sobie radzą na liście przebojów trójki, także z wielkim powodzeniem u nas w Buciku. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Za 6:04 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, może i ciepłego. I do jutra. Śniegi, skały i mgła, wody, skół, gruby lód, groźna piętrzy się tka.